یک شاخ گل، برنامه شماره 244. در این برنامه دو خواننده گلها با اشعاری نقص در مایه سگاه شنوندگان را محظوظ می دارند. سوگند خورده ایم به موی تو بارها، سوگند خورده ایم به موی تو بارها، تا بگذریم در غمت از اختیارها. با جلوه تو فارغم از سرو و گل که هست، با جلوه تو فارغم از سرو و گل که هست، شرمنده پیش روی لطیفت بهارها. دلبر امروز میان بست و به قامت برخاست، دلبر امروز میان بست و به قامت برخاست، مست از خانه برون رفت و قیامت برخاست. زان که از حسن تو شد غافل و دل باخت به گل، در چمن ناله بلبل به ندامت برخاست. دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه‌ای دارم ز با یار صاحب دل کنم. از گل شنیدم بوی او، از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم، در کوی جان منزل کنم. غرق تمنای تو هم، غرق تمنای تو هم، موجیز دریای تو هم، من نخل سرکش نیستم، تا خانه در ساحل کنم. آی آی آی آی ده اول کنم من دیشه‌ای، تا برگزینم پیشه‌ای، آخر به یک پیمان من، آخر به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم. دانم که آن سر و سهی دانم که آن سر و سهی از دل ندارد آگهی، چند از غم دل چون رهی، چند از غم دل چون رهی، فریاد بی حاصل کنم. جانم از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم. چون غبار کوی او در کوی جان، در کوی جان منزل کنم. دست و هر سو جلوگر، شوخ دلارای دگر، دارد دل خونین من میل تماشای دگر. نبود به صد دام هوس بر آن غزالم دست رس، خوشدل ز بویش هر نفس افتم به صحرای دگر. چون قنچه از چاک درون، جیب و کنارم پر ز خون، او در پرند نیلگون دامن کشان جای دیگر.

صحرا می رود. سرو بالایی به صحرا می رود، رفتنش بین تا چه زیبا می رود. تا کدامین باغ از او خرم تر است، کان بهار تازه آنجا می رود. Oh. چشمم کمتر است از قطره که چشمم کمتر است از قطره ای آن حکایت ها آن حکایت ها که Thank you. دست افشان کنم. که در صورت خوبان همه او میبینم، من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. می باقیست که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقیست که در جام و سبو می بینم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 244 بود که به ترتیب با شرکت آقایان گلپایگانی و شهیدی همراه با سنتور کیومرث حقیقی و رضا ورزنده و نی کسائی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از صفی علی شاه، حاج میرزا حبیب خراسانی، رهی مایری، بابا فغانی شیرازی، حافظ، سعدی و عاشق اصفهانی. گوینده روشنک.